بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله صاحب الأنوار الفاخرة، يعني أن الأنوار هي أمور فائضة من حضرة الغيب، وهي حضرات الصفات والأسماء إلى آخره. كنت جتابي واسمي يمان فوف تمنان قوله ينتبي صلى الله عليه وسلم ومن صاحب برم الأنوار لير الفاخرة ويبوك روية يمقيا، يعني من ينمى أن الأنوار نك لير هي أمور أمير الله يحمل فائضة أي ببل من حضرة الغيب تحضرة الغيب، وهي تحضرة الغيب ما حضرات الصفات، حضرات الصفات ما حضر تور يالله ملو يالله والاسماء اكتور ملو اكتور، وهي تي التي ييغا خا نتا تي دني ديكي بلا علوم تي اي لير تي اي خام خام والاسرار اك مبوت والمعارف اك خام مانو اي خام يالله والانوار اك لير والاحوال اك الحال العاليه اجكوي الى ما جيم تي ليغا خا نتا لا غايه له ديتو جومبرتا مل فيو تي اي بوب وال ما وخيب اك مي wowote mom yent bi sallallahu alaihi wasallam kon lolu gisson nañ ko parti wa lolu gisson nañ ko dañ koy ki wa drombat ni me gisson nañ ha kon lolu mom moy leer yi waxole secret yi leer manam maarifi ak xali xam xam yi xali wala ay mbir la yu lekkelo wala amna yakarna joto amna jota bu ñu waxon doon wax lan leer yi nekke boot wala ci jota yi ni la amna fuñ ci doon waxe moy fi mi waxe affaireu leer yi ak maqamati ahwali ma'arifi et cetera moy place bobu ak a'amali fek a'amali la doon wax ak yi ñom ñoy wala ahwal yak maqamat et cetera fofu jotta nañu gis ci walu gogu ñu leral sauf que lu mata leral ci lu ñu bari dul ragne moy secret tout temps dafa mel sax waxon nañ ko toujours bob moy jitu manam secret gi ci keet gi secret gi ci mbir mi ci bopom manam bi nekk ci nit ki mo jitu secret bi nga xamne mom mo nek ci keuyit gi secret gi ci keuyit gi mom tax ko nek secret mais li secret deug moy bi ci nit ki ci biram ci manam wala moy bi ci ruham te mu nek ci bir jëmum manam ndax ruh bi ci jëm ji la nek jëm ji li ci nga xamantene moy li ci am solo deug deug ci xol bi la ne motax secret fofu lay agir fofu lay nekk ci nit moy ci xolam wala te ndigal li day ñew melni luy daj ak mettre en valeur secret bi ak martaba bay yoy motax ndigal li su fekkante nit dañ ko jox ndigal ci lo xamantene mom secret bi nekkul ci mom en réalité yu dara dedet lolou moy en toute vérité yu dara waaw lolou mom motax martaba yi maqama yi du ndigal mo koy dox nit ndigal gi da koy confirmer rek diko mettre en valeur mais du mom mo koy dox nit motax bu jooni nit bindon ne la yow legui khalifa cheikh la te yeglo ci maqama bi do khalifa dara d'accord buñ la bindalon jooni li jassa ne mu xadam nga secret bi nekul ci yow doko martaba bi moy jitu secret bi moy nek ci nit ki moy tax martaba bi mën na ci mom su ndigal li ñëwé day tax martaba bi mëna mettre en valeur mëna taxaw confirmation voilà mais bu ndigal bi bu fi nekut ci hadaratul ghaib comme nim ko waxé fofu la ndigal li di juggé ñew suko ci hadarat alamu shahada so su fi ndigal li ñewul ci alamu shahada ci alamul ghaib lay juggé lool moy indi ci yenn kay pa yef ijazatun ruhani barzakhia etc wa ya radi bu sa xoxo waxu na ni mune dafa tok nga par keurum go neena bo papa demagul won mak neena mu tok ci keurum mu gisse hadji malik radi Allah an mune ko joxaguñ la ijaza ba legi munuko dedet munuko sagal nañ de dak koy dox ijaza neena bimu deme andak bimu papa bi dem makka bimu koy gungé non bamu waji dugg ci avion bi ci lako bindal ijaza ne ko am buma delu sé dina la bindal benen buma delu sé muy ko muy ki rek muy sa ijaza mu xamné confirmation bo wa mbir mi manam lol poyela buñu bëri di leer motax ko xam nga ni tay bu fekente ne dama ko jaay ijaza ñew mo dundul ko jaay ko nangam nangam et cetera won ko ne ko ki na do en réalité yoro man yoro mako yow yoro ko ñun ñaar ñep kenn yoru ko ci niki nonu donc bu nek yow da nga nek muqaddam bo xamni da nga confirmer nga jël ijaza bi liko ko diko par exemple defal ijaza bo xamni ni dang ko jaay nit ki wa ko xamni bo la joxe jooni xam nga lolu lolu leg leg da ngay fogné suñu réew yi rek la am mais amul yamul suñu réew yi amna ci yeneen réew gis na cheikh ibrahim sarah al-husseini radiyallahu anhu koy wax nan ñom mom gis na ku ñuy def lolu wa xamantene dañ nan bo mo joxe non la ak ganawi c'est Aboubakar ant afiq rabiyallahu mom moy ñom morom mom ak Seyd Ibrahim Cheikh Ibrahim Niass ak Cheikh Mohamed Hafiz ñom ni rabiyallahu ñom ñoo daan and ñom ay morom la ay ki lañ xarit lañ won wa Cheikh Asad Aboubakar ant mom rabiyallahu mune mom gis na tamit mom tay mune ñom gis na gaay di def lolu da xamantene la na moma joxe jummi mo bindal lay pitiasa mo dox lako après yoy et cetera non mais yoy ñoy and manam ay mbir la yo xam dañu lekkelo ben du dem baye morom mi ben du dem baye morom motax bu secret yi deug li mu concerne moy ubbi bi nit ki yalla di ubbi xolam di ci def compréhension bobu deug ci mbir yi lool moy secret wala boko bolé kok dal gi mi andal ak tay bi han ak ubbe ko gogou muy ubbe ko manam nek réceptacle mëna nek réceptacle voilà l'air bi mom moy ma'arifi haqa'iqi lata'if rabbani yene l'air manam moy xétu ma'arifa ge haqiqa yi ak yoy nak dañuy balé ci xol bi voilà yi dal moy constituer martaba bi su fekke nit ki dañ ko même waxuma la lijaasa sax même xéetu zikkar yi ñi joxe ci tarifa ak ndigal yi ñi ci joxe su fekkante nit ki yegul manam amul martaba bobu du ko jariñ dedet wala nit ki gëm ko ñu jox ko ci ndigal ni du ko jariñ tax parce que affaire bi secret bi nekul ci mom motax cheikh bi doon wax na amul ben zikkar ci tarikha yu buñu nan li secret la ak li du secret li am moy li ñuy jox ci ndigal ak li ndigal bu khas ak li ñu xam dañ koy jox ndigal bu am li rek ka fer jeexna tak to yep fofu la ne manam bu fekke zikkar bi yow secret bi nekul ci yow remplir mais ah affaire yep du xatima manam du jouer role bi mo wara jouer fi yow ba pare amna yeneen mbir tamit yu ci am ci biir roy yoy yep dafa mata baye xel surtout ci yi nga xamne ñom ñoy xéttu sukkar yi leg leg yey wër ñu koy gaay diko deyenté ak diko joxenté ak yoy non yoy yep dafa ci mata baye xel ndax leg leg amna ci yo xamantene jaadul mu diko tassare wala diko wax ku jog rek xam ko ku jog parce que bu fekke nit ko secret bi nekul ci mom mu defandiko ko amna yo xamantene bo ko defandiko dalay gañ amna yo xamantene bo ko defandiko dalay gañ wala waaw comme niko cheikh abdass da bax wax radiyallahu anhu amna dañuy am côté ba zuki non wala nourani ak zulmani wala et que l'air bi nga xamantene mom moy tax mo lay meuna jagn manam mo lay meuna préserver mo lay meuna défendre wala la jagnal lor gi nga xamne manam moy lendeum gi ci nek fi lendeum gogou day jaxassok sheytane ak gangorom su fekkentene utiliser ki woko su fekkentene ki la ko jox mom ci jëmi bopom nim ko joxe soit manam parce que ñaar volay dafa am ben moy deful ci yow secret bi manam secret bi nekul ci yow motax isnu deug day and ak siwu isnu deug day and ak sirou mais fokk mu fekk ci secret ni nga xamne comme asiyé ak wéñ asiyé fi mi posé wu deug moy fi wéñ bi nga xamne hein wéñ bi dafa manam fi nga xamantene manam mom asiyé bi mën nako téy té moy wéñ bi mais sou dé affaire bi nekul lool du ko mën téy voilà manam motax ndigal li tamit il faut mu jogé tamit ci ki nga xamantene mom day yoralé lèru zikkar bi mën ko transmettre ale té ñom ñoy aas billahi ñom mënu lool ñom ñoo am lo ñoo am leer gog ci seen xol pour buñ koy joxe ñu mën ko joxal ndax leer gi comme niñ ko waxe legi moy ma'arifi haqaat ilahiya ma'arif ak lataif rabbani ma'arif moy xam xam yi lataif moy sew yi nga xamne ci ay subtilité yi nga xam tane rabbani moy ko djub borom bi subhanahu wa ta'ala voilà donc ñom ñoy mëna joxe ci ñoy mëna joxe affaire mais transnational l'air voilà ñu non la dafa melut comme niko ñu bari di ñorté motax nak martaba bi nga xamné wala manam même motax condition yi nga xamantene mom lañu joxe masala même hatta zikaru tariqa bi soko respecté wu zikar da ngay zikar mais ya ngi zikar rek c'est tout zikr yi ñu du ñu yow nekul ci yow parce que zikr yi mi ngi saxé ci yow boy respecté charte boy respecté condition voilà. Moi tax xéttu ndigal yoy yi mu yoyit dafa mata baye xel dal en tout cas d'accord ay matna baye xel yal nañu yalla dafa ay talib talib yu deggu wa xamantene seenu talibé lan koy nangu ci zahir ak ci batin amin barke nti bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh bi li nga wax ni par exemple ci ijaza de complaisance ak par exemple ñu wax ni kay bu jox bismillah azam ma jox la dama koy wéjé ko 500,000 ak genre yoy ñoy am en fait même ki bi la amna ñaari volé ci côté bobu dafa am benn volé bi lo sax mom Cheikh bi ñu di koy gëna xam dafa am benn volé bo xamantene nit ki bu utiliser ce carte bi manam c'est que zikar bi ci bopom mo andak do ko jox ko xamul valeuram te valeur bi pour nit ki man ko jëfëndiko deug manam meuna utiliser ki bi valeur bi deug il faut ko nga laaj ko ben xéetu liggéey bu metti wala xéetu ñak wala yu mel non yoyu c'est pour manam limu gënu jariñ sax moy tester valeuru manam ak xam bi king ko jox xam valeuru mbir mi lolou sax lay gëna jariñ mais du dugg ci buntu complaisance voilà du dugg ci buntu jaay voilà mais sinon secret yi deug ñi nga xamantene ñom ñoko yélo ak ñi nga xamne ñom lañ ko wara jox ñoñu nonu ñi ko xam ci ñom buñ leen koy dox duñ leen ci laj dara dañ leen koy dox nonu rek parce que xamnañ ne ñom yélo nañ ko deug amma ñeneen ñi nga xamantene nak légui nak amna mo am benen volé kon benen volé bo xamne day rejoindre complaisance manam moy diko def gagne pain quoi d'accord voilà kay mo jox la benn sikar nangam nak la lay ngam koy ngamay jox ko jox lako xexu dama la koy jox parce que affaire bi kenn duko joxe ci nen ba lolu fim tollu mo nek ci idée populaire wolof yi pour ñoo nit mënul def dara ci walu diine té manam lo xamné walu ki la té ak wéccé ko amu ci mëna de change amu ci way xal luñu wala si pour ñoo bo wéxalul sax affaire bi du dox alors que lolu ci yenn kaay lay cuir manam moy cas de figure ki nga xamne mom bo parce que dafa am ci nit ñi tamit ñu mel non ño xamne tay fek joxe wuñu dara bu mu leer neen ni joxe nañu duñu japp ne affaire bi amna valeur pour ñom valeur deug fuñ koy natte moy ñaata lañ ma laaj wa lool sax xéetu nit yoy nak bo leen bëgge jariñ dang leen di laaj lo xamne danaka xawnu ko atal wa dan dem wuti diko fune pour daj pour am ko wa nga gis len nga xamantene ni ngi takale nga laaj len 1 million wala yoy nga xamne dañu takale ba son pour indi 1 million yi bu ko defé ñom gëm gi ni gëm ni affaire dañ lañ jarri motax dañ lañ jarri mais nak ko xamantene mu sans lool sax da ngay xamni gëm nako ak yoy koku jarul laaj voilà mais def ko moyen de change tamit voilà ñu demé wut non lele sangay gis ñuy bind yenn affaire néno yi mom wax deug yalla duma la ko mëna ki fokk ma jox lu dara ndax alcorane néna wala tashtaru bi ayati llahi thamana qalila bu len jaye wala ah ci aya yalla wala bu len jende aya yalla ya aya yalla ndeg ndeg woyof ndeg tuti alors motax ñuy laccé lu xawa tak ndax ndigu tout alors que lolu soit ñak dégg aya bi la wala malonité bu yémi yim parce que aya bi limuy wax rek moy manam sama lan khadilan gogu aduna li ci bir yépp la moy ndigu touti waru dara waru la jaral tax ba deug yalla gi doko wax lolou lañu tek wala ngay neub ay yalla yi ci manam buma la kiwe nga bu ko defé boma defalé nankam amna yo xamantene duma ko mëna wax xet bob lolou lay wax ak yu mel non d'accord comme fatwa yek yenn neub deug yek yenn affiché wu parce que am naño xamantene nga affiché wu ñom en public rek doyna le sekk pour propagandal le am nañ ñoo xamne fa ko nga wax ñoo xamne et cetera yalla ñara sam euh kon mëna wo mu yëneñti bi nak sallallahu alayhi wa sallam ila ma wala xalaale ila ma wala ila ma jëm ci nga xamne la jëm ci lo xamne la xayata day ta law ñe ko ñal minal fuyu ci ay bu bol mo xabe ak may wote mom yentibi sallallahu alayhi wa sallam te musal ko fi hadal maydan ci gogol ak wal gogol ak tol akbar mo geuna mag xalxu la ci minde fi yeb yalla taala hazan akir min hadhihi al umur ci yile mbir yep nak wa sa mo len geuna reele daara ta kure wërngal wa azamu mo len eppele xozata nak tir wala aqhan falaw habba bu waccion ala jami'il alam ci mbolum aduna bi juz an juzun cer ben xat ñun alfi juz in ci junni xat mi ma ci nga xamne yow bu wacc ala ci mom yeen fi sa sa min tal kar war ci yoy la leer la sar gi neen dana mu jodon mahdal adami ak ñakku kese fi asra ma fi asra ci lu gëna gaaw min ci tarfati al ayni xef xef waliza li motax qalam wax ni al fakhiratu manam bu poukere wu gure gi mam wax ne leer borom leer yi reyi poukere wi yaani manam min ci namu al azimat yu maggi fatilkal anwar yoy la leer fi al azamati ci maggay ila ghayri nihaya dafa jëm ci lu amul jeexital ci adak jago la jëm ala fini amul fu ñu intaha fof la ko kon yentibi sallallahu alayhi wasallam leer yi mu am ci xet koku ak ma yegg yoy yi ñu doon wax legi amu ci limite motax mom yentou sallallahu alayhi wasallam amul fu mu yam niveauum mom niveauum amul fu mu yam xam nga nit ñi buñu genné aduna sen leer yi ñu amone sen niveau spirituel ak xet gogoy yoy day stagner sen maqamay day taxaw dootu continuer ci bam dess yentou bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene dañu dugg ci biiram manam dañu jeex ci mom nek ci tankam ñooñu tamit dañuy continuer di yek duñu am fuñu yam ñu da dañ ko ne di yek duñu am fuñu yam yoy lool tamit wa lam moy ñu jeex ci mo ñu ko doon wa ñi nga xamantene wa dañ ko doon deug aqtabi wala mën na waaw mën na baña yam ci aqtabi kesse mais ñi nga xamne dal deug dañu dem manam wa ahlul islah dal ci gattal wala ahlul mahabbati d'accord ñoo la ok ñu la yaatu wa yaatu yaatu na yaatu xam nga tay bu man buñu waxe aqtabi yaatu na mais yaatu wul tamit parce que nombre de personnes yi ko nek buñu xolé santay yi rek di nga gis ne même bu fekente ne manam ñu xaw su la wax ha di nga gis ne ëpp na ñu 10 xaw su waaw di dem sax parce que xaw su souvent ñi koy tok temps bu yag bari wul dedet leg amna motax sax même nitu yalla yi seen bir ñi nga xamantene xamuñu deug ñom ñoy ñal leg sax dañ ci da ngay gis dañuy wuté ñi naan ay xawsu kenn duko nek ñett fa nak kenn naan xawsu kenn duko nek luddul ak 1 heure de temps ki nan manam tellement dafa jafé nit tok ci temps nit tok ci ni ben temps bu yag lolou dafa jafé trop dafa jafé rare extrêmement rare et cas exceptionnel ñom ñoy ñoo ci tok ba farat nek ci temps bu yag sinon ku ci tok mi lu ci upp ay fan nga ci def ay 3 jours ay même pas parfois sax une semaine parfois ay heure sax lay don amna ño xamantene heure rek lañu nek xaw et cetera parce que dafa lack puissance bu ruy de dole bu maga mak la lack spirituellement dafa lack dole bu ruy ay xet tejal yi ak yeme la len porop di dafa ndax xawsu bi dina am 100,000 xet tejal yi ak ko borom bi di defal par instant bu ne tiers mi bu ne 100,000 xet tejal yi te instant bi ci tegu han tejal yi ak yoy yalla di def ci mom diko def encore dina nek 100,000 fois yu ñëk yi yo xamantene benn ci yoy rek bu ko borom bi defon tejal yi ci aduna bi sey té lolou non lay continuer ba abadam waaw lolou tax ñom ñu melni ñom duñu yagg ci aduna buñ ko xasse ba yegg ci maqam gogou duñ fa faral yagg lolou tax ay ñu bari lañ duñ ñu tuti han ñu bari lañ duñ nombre bu tuti rarement comme si rahmi tidiane radiyallahu anhu mo ci def 30 ans environ mais à part lolu c'est très rare nit def ci at non at mom c'est une extrême rarité at waaw def ci at nek khutba zaman at 1 an lolu tax ci sem amna nitu yalla yo xamne xam biñ xam affaire bi ni mi changer ak gi motax ñom seen bok le fait que ñu koy gis seen jamono motax ñu jappal ne nit duko def lu mat ñetti fan ñi naan lu mat 1 heure duko wess et cetera lolu tax ñu for ñoo ci def ay une semaine 2 semaines for non 2 ans 3 ans 10 ans non lol kok c'est parce que vraiment il est hyper puissant d'une puissance mais extrêmement rare phénoménal wow. Ah oui c'est donc mais so len di xol da ngay gis ni nombre de personnes yi ko don beurinañ mais wala len nak ñu tuti lañ par rapport nit ñi ahlul itlaq yaatuna yaatul voilà yaatuna yaatul deul ahlul itlaq bari wuñ de ñom itlaq ni lool bari wuñ pa croire ah deut xol rek lima la wax hein italaq du rombu lañ ko ci kunuzi ñoñu dañu raara hein ñoñu bo ci gisee kenn ba la nga ci gisat keneen lolu nek nitu yalla bu mag sax taxul faye ko non mais yow ni ngi koy xamé moy nitu yalla ñom ci seen bir ñu mag même ñu mag ni ni ñi waxe ci ngay comprendre ne dañu am xéetu takhit ah si hein même ñu mag ni ñu bari ci ñom ni ñuy waxe ngay comprendre ne am nañ xéetu takhit gu ne ci ñom ñi ci am xéetu itlaq bari wuñ motax nak c'est que maqama nit dafa am yenn maqama ñu nit ki di am day proportion tout di da fay dépendre trop ci tambalem début cheminement amna yenn niveau spirituel yo xamné ce début cheminement bu baaxu deugaru forul sa fin cheminement bu no yegg ci maqama yoy non ñu umna taala rahmatullah ñu koy dund ci ki ñu nan al israq fi bidayat na am nu joxo fi nihayat haw bi israq fi nihayat wala man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuhu wala man ashra wala lool réussite bi ngay am ci sa fin bi day dépendre ci début bi et que kep ko xamne sa début dafa jolli fin manam l'air gi jolli c'est ça fait un non lainal wa man ashraqat bidayatu ashraqat nihayatu te lolou moy lu important la motax lolou motax ngay gis ni cheikh bi radiyallahu anhu yalla nankoy yalla fayal wallahi alazim mom da ngay gis dafa dox yitt lol affaire bob te dok comprendre bi ko comprendre dafa jiggi dayo ci nimi yare talibé ci walu gogo motax première ki ngay gis yim leni ñëk comprendre lo moy affaire itlaq ak taqib yoy lay ñëk wax ci yoy ba nga parce que day tax nga aspirer jëm ci itlaq gogo dès le début cheminement bi nga tek taqid ji tek ko le di cheminer ak itlaq ak mahabba gi ngay gis même ci ki kunuzi haqaqi tamit lool la voilà que ni ya tout temps ya ahlul khidma ahlul mahabba et que il faut pas que nga sonn ci bok ci ahlul khidma va plutôt gawal lum gëna gawé nga daw bok ci ahlul mahabba ci début bi ci ngay mëna amé yenn maqama yi de ci ce cheminement ce seminaire spirituel ak lo gor lu dafa am yo xamne ci ce début nga koy defare su baxé rek motax nitu yalla kuñu gis début yum bax rek da ngay gis dañ koy bëgg ndax dañuy xamne fémam day bax kuñu gis ñom motax ñom kuñu gis ce début ki rek dañ lay da ngay gis lu commencé topoto seen bir ñom seen bu ñu lay topoto xamne sa fée ray bax haaji so sey rahmatu jalla rabbi allah nit yalla yimu tassel yeb kenn ku ci nek nan ko da nga am maqama sangam da nga ki sangam da nga hein ku ko gis rek tel ko ki wa tel ko topoto et cetera parce que debutum dafa voilà ba para tamit ñoom xam nañ ci hadaratul ghaib gis nañ liko yalla dencal te pourtant maqama bobu telu ci jox même ma fatkhu dongu telu ci jox fatkhu kesse telu ci jox bam don joyam yoy bindu qasidam bobu di ci wax ne dafa gis ne est ce que du finalement affaire kagn lay ñew quoi manam muy ñaan yalla pour li nga xamne mom lañ ko digon parce que niveau spirituel daf ci am maqama yo xamne amulo droit ñaan ko borom subhanahu wa ta'ala dafa defal kenn ku ci nek maqama sa maqama moy fi la sa borom tek jeexna wali kenn ku ci nek da nga am maqama bo xamne yalla loolu la japp ne fofu loolu la dogal ci yow fofu la tek te do ko wessu ci bir manam a'ad billahi makki nonu ci bir siddiquna nonu ci bir mais buñu démé sax ci aqtabi afradi aqtabi et cetera sahaba yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñom tamit amnañ maqama bu len yalla tek te buñ ko wessu yenenbi yi alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam am maqama buñ ko wessu yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamna ni mom ak boromam duñu ben mom tamit du aspirer dem nek ci borom bi dedet kenn ku ci nek dafa wara xam place am kep ko xamantene da nga laaj place bu bokut ak sa boss bo moy tut da nanda ci fini waaw lolo tax duñu am droit ñom laaj luddul ben ci ñaar yi bu ñëk bi moy bi nga xamantene gis nañ ko parce que buñ ko gisé moy wala ni susceptible nañu mën ci jot non ben la ñaaral bi mom moy lo xamantene woor na len dañ ci jot même bu dé gisaguñ ko ndax annonce yi nga xamantene mom la yeneen nitu yalla ay annonce le ci né ñom dañ jot ci lool yoy la su bu ci bokut ak bi boko ñaané mën na la indi problème waaw kom mi ngi melni ko tok di ñaan yalla na nek yonent xam nga ni nek yonent yu wessum me nga koy ñaan ko kufru la ta do ko da ngay wacce joge ci martaba yep wacce ci martaba bi gëna soufé moy nek yefur ah parce que dafa impossible nga diko ñaan et cetera nonu la deme tamit kuy ñaan nek khutbu te mom xamna ni du nek khutbu wala bok amul lu koy wone mom da na nek khutbu bu fekkante nak xamuko ci lu leer ke ni xam xam bu leer ke ni mom da na mësa nek ci khutbu wala mu gis martaba bi yalla won ko ko ne ko manam won ko ko ba mu gis ne li place am la yu deme non wu amul droit ñaan nek khutbu yalla ma yalla def khutbu zaman kenn ko ñaan wala benen waqama ci yoy waaw ak yoy yep motax même ñu beur dañu yalla na bok ci wa ahlu diwan nangam nangam du luñu ñaan ba mu dess xana len su de dañ la ka wan wala bok ñu annoncer na de nga ci bok waaw bu mu ngi ko ñaan non ko fa nga am luy finde mel ni ko yow tu feras partie de ces gens là jamono jël mu la neex nga ñaan ko wala mais tank prof bobu wala lool non amoko alors que nak bo bokke ci ahlul itlaq yow problème bobu do ci jot ap do parce que ñom wa ahlul itlaq amuñu maqama amuñu xal amuñu dara sen borom la ñom jeexna sen borom la ñu am yeneen yi ci dess yépp ci ñom ay protocole la rek à la rigueur c'est honorifique gis nga suñu mass gi ci lay nekké lu am solo mais comme ñun ni ñu comprendre ni comme masalan que ni légui gaay jamono ji li jassé gaay di jox yépp c'est honorifique en fait tekkiwul dara tekkiwul valeur bi nga xamné mom lañ wara incarner ñom non lañ comprendre que ni maqama yi ngay dégg yépp ay ki sidiq la arif billah la su khutbu zaman la nangam c'est honorifique li am solo moy nek jaamu yalla li mo am solo yalla non la la bindé nga nek jaamu en fait lepp dédé wat nek jaamu voilà ñom yéne ni ay restriction voilà yé ci dess yépp ay restriction la voilà yépp taqid la Alors, hein? Moi, il y a l'un qui me dit limu ci yor rek ci xel gogu kenn yor ko ci sallallahu alayhi wasallam du jeex motax ñooñu wa mom yentibi sallallahu alayhi wasallam maqamam du arrêté évolution spirituelle do arrêté ñi nga xamne tamit deug dañu doon teku ci tankam nonu ñom tam sen évolution spirituelle do arrêté mom amna benn bus ma ngi deg fi seigne mawdo mu ngi koy netale mune dafa am benn bus mu genta Cheikh Hadji Mansour radiyallahu anhu mu nan ko mu ñew nan ko mom papa la ko daan wowe quoi parce que fa won sun papa nuñ ko tudde papa nuñ ko tudde neena mu nan ko mais papa ñewal ñu dem fekk dafa am fi ñu waral ndam neena fekk bobu xawmu da doon setok genre yoy da ndax da doon préparé wu pour ñu genn néna mu taxaw ci biti diko xaar néna mu dem néna après bimu gisé biñu genné di dem mu gis ko muy dox mais bimu dox dafa doon top ni comme ni ramatou di tobe voilà bimu mu ne lolo ko jaxalon mu neena ma yewu diko net de son papa monam alhadj abdrazis radiyallahu anhu neena alhadj neena mu netaliko baniko mu nit ki mu ne mo papa nañu dem ñu genn ci ci bi mu ne ko xaramo wax la lu mu def mu ne ko dang ko gis bi mi genn da don mu don da don dem di tut melni ramatu ni mi tebe mu ne ko exact yoke mu ne ko ni la ko gisse mu ne ko wa mu ne ko daf la don xamal ne mom depuis bimu fi joge ba legui deñul di yek ci ay maqama lool la la don wax kay gënte fan yi sax est-ce que radiyallahu anhu manifeste joani amna benen ki difa bu mu newal solo ki mu ngi manifeste joie da est-ce que radiyallahu anhu sayyidul qawm radiyallahu anhu est-ce que wa kon mom kon non manam non moy ñom ñu mag ñu ndey sax radiyallahu da nga qawlu wax bimu wax ne nak legi allahumma yabur yalla min tul rafet rek mel yekati gi sall yalla nga jëlo sallam te nga sallu alayhi tumum wa ala ali ak ñanam wa ala awladihi ak domam wa azwajihi ak soxna mo zurriyatihi ak jabotam hein wa ali baytihi ak ñan wa ak wa kërëm wa ikhwanihi ak mbokam min an nabiyina ci yenenti wa sidiqina ak sidiqune ñi ma xama sidiqe legi mu na taxadama jitu la nañal ni anna salatu nako julli alayhi ci mom sallallahu jira allah bi alayhi ci mom salam taw musul ko tawqifi la maam luñu taxaw la manam salatu manam julli gi ci borom bi subhanahu wa ta'ala lol jitu won nañ ko jitu si ci salatu ci bu ci jumu ndek bi ci ñu ndek dede ci ñu ndek yi bi mu wax allah fi mu ndeke wax salli alayhi bi mu daan wax naan bu de julli ci yalla mu naan tawqifi yalla waaw si voilà voilà bu de borom subhanahu wa ta'ala bu yalla mu julli bi yalla di julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tawqifi yalla manam tawqifi yo moy lo xamantene amuñu ci ñun lulul ne ni manam mom dañ ko wax ci ñaari sens yi day ben sens moy ne comme par exemple mbir yi dañu xaar ba yalla yent salalahu alayhi wasallam jox ñu ci atté loolu lañu wax tawqifiyya am yeneen mbir yo xam comme ni moy ne dañ nan duñ fi nekk di ci leral dara dañuy bayyi nonu manam baat bi dañ koy bayyi nonu sauf que même bu fekkante na xam nañ limu ëmb deug manam ci de manière globale mais lamu lambol deug xamnu ko manam deug ma ñal global rek lañ ko xamé té moy né mbolam xéti barké xéewal lèr ndariñ magal ak teranga go xam té no borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy défal xéet bi manam da koy défal mbolam mindé fi ci yépp la ko dalé ci bu soxé mindé fi abadan yépp da ko dajalé ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamantene mom moy ballo way bi teranga gogou le fait que mu ko yok nak teranga sa su ne day yok minde fi yep xet teranga xewul sa su ne mais lolu namuy ami deug ndax dajale concentration bi lepp dajalo ci jëmmi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu xamuñu numu demé lolu moy tawqif yow yaangi deug wa amma aluhu ndal ñoñam nak sallallahu alaihi wasallam allahu riyal alayhi wa sallam te musul ko fa ala al asah ci li gëna wër hum ñom ñoy banu hashim ci banu hashim ha dem waqila wax nañ ne banu abdu manafin doomi abdu manaf ha manam yenti bi sallallahu alayhi wasallam manam mo sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam doomi papam moy kan abdullah papam di abdul muttalib papam di hashim denga ñom ñoy motax ñi nga xamantene hashim moy sen mam ñoy banu hashim ñom ñoy sherif comme ñun ni ñi waxe cherif la diw ki wa keur yeen wa ahlul bayt souvent ñun legui boy gis nit ñi di wax ak na leen di deg da fay melni ñeneent bi jur rek sallallahu alayhi wasallam directement rek la alors que du ñoon duñ dedet banu hashim yep ñoy wa ahlul bayt ñom ñoy wa ahlul bayt te du ñom kesse dina ko dinañ ñew inshallah ci kanam du ñom kesse manam sen soxna yi ci lañ bok sen soxna yi ci lañ bok ko xamantene ce qui le ci lañ bok manam jam buñu goral ci lañ bok wa comme li ndax yentou sa mo mawla qawm minhum ñi nga xamantene ñom ñoy mawla mawla moy jam buñu goral ci nit ñom ci ñom même nit ñi ci même groupe nit ñoo ñu la bok motax comme ni buñuy wax comme comme Imam Bukhari buñ wax ni jox fi la parce que mawla mawla hum la Muhammad ibn Ismail eh naka ibn Ibrahim ibn Bardisba ibn Mughira ibn Bardisba al jox fi al jox al Bukhari al jox fi manam da ñu jox fi parce que mawla hum ci ñom la bok ci sen mais ci côté mawla ndax ñom ño sen mamam Mughira ci ñom la toubi parce que lool tamit ma mo voilà wilaya dafa wilaya être hein bobu ben xétu wilaya la moy comme ñun bi ñu wax légui né mais amna tamit wilaya khalf am wilaya l'islam islamique voilà islam voilà ñet yoy ñu am voilà wilaya khalf moy comme tay buñ né ñi dañu fassanté no coloré ak manam dëkk sangam ak manam famille sangam ak famille sangam dañu fassanté coloré de telle sorte que képp ku laal kenn ci ñom manam mel na nga laal ka ci dess ak xéet gogou non ba nga xamanteni dañ leen di aar manam ñuy mënd di aaranté ko ci walu gogou loolu wilaya khalifa la légui nak amma wilaya islam mom moy comme ku goré ku dem toubé ci ñenn ñooñu sen manam mawla la ci ñom dëng amna wilaya té nak moy biñu tuddu mom lañuy faral di gën di wax alors que ñett yi yëpp amna wuju bi moy ba hein wilaya ak moy gorel dëng kon banu hashim la waqila wax lañ ne abdu manaf banu abdu manaf banu abdu manaf la hein dëng ana ma abdou manaf mom moy manam hashim kuy bayam ha bon abdou manaf moy bayam dagn koy wax tamit ghalib ha hashim voilà dew kon mbir ñu ñi la démé légui nak borom xoxami rahmatullah dañu wuté est ce que banu hashim ñoy wa ahlul bayt wa alihi alihi na est ce que wala bok abdou manaf ñom lañ motax ñom comme ibnu abbas ñom ci ahlul bayt la bok ibnu abbas ci ahlul bayt la bok lu ko ci duggal abdul muttalib mamam abdul muttalib moy papa ya abbas Abbas di baba ye baye Abdoulaye legui Abdul Muttalib moy baye Abdoulaye Abdoulaye moy sallallahu alaihi wasallam mais ci bi mais moy motax ñuy wax ne mu'minu banu hashim ñuy faral di wax lool pour génné ci ñom Abu Lahab xet gog pour génné len ci parce que ñom manam ñi nga xamantene ñom ñoy julit ñi gëm yalla té bokku ci banu hashim wa manam ñi gëmut mom té façon kene waxale wul seen ay wax comme ni alquran wax wa azan min allah ha ñu nan anna allah bari'un min al mushrikeena wa rasuluhu yalla dafa den ci yéféri bokkale kat yalla yi yenen tim sallallahu alayhi wasallam den na ci ñom bu deñe ci ñom moy mu bokkutunu ha bokkutun ci njabotam wala ko dund qala waxna ibnu al hajib al imam ibnu al hajib wa rahmalahu maliki sirinu hajib wala amna mukhtasar bu mu bind ci usulul fiqh d'ailleurs mom la al imam khalil sharha tuddé ko at-tawdih voilà avant Mukhtasar Ibn al-Hajj bobu même boudé ci usul fiqh le gëna deug wax ni mais dafa waxale ci fiqh ni de manière générale motax bo Mukhtasar mo nekkone téré bi gëna na biñu doon gëna jëfëndiko ci mazhab bi avant Imam Khalil di bind téré après Imam Khalil rahmatullah li ñeu dajalé bind tawdih ak tawdih ba fa ra ségg ko surtout parce que daf ko sharawé comme moy yi mu faral de référence yo wax ñu Ibn Yunus yek Ibn Rushd Al-Lakhmi et cetera ak surtout ñi nga xamantene ñom ñoy moy ci sharh ñoñu sharh yi sharha ci mu daw wala wa Imam Ibn rahmatullah alayh wa Imam Ibn Aqi Ibn Qasim Abu Qasim Ibn Qasim Ibn Qasim naam al-Zaki rahmatullah alayh mom le djel voilà mom sax non et cetera bon ala kul hal voilà téré bobu ak ki manam mu dajale def ci ben motax dañu wax motax Mukhtasar Khalil bu la nexe nga ni tawdih bu mu segg la su la nexe nga ni mu daw wala le retrécir bolé ko sharh yi nga xamné manam duggal ci ay wax sharh ak ay ta'wilat yi nga xamantene mom la ci yenn ci borom xoxum yu mak ci mazhab bi def rahmatullah alayhi wala mom serigne kon la ibn hajib radhiyallahu al imam ibn al hajib mom mojit en tout cas mojit ñom khalil voilà mojit ñom khalil ci mazhab bi la bok comme niñu wala niñu xamé yenen fuqaha mazhab bi ci d'accord mais amul ben talib mu xam bu rañé ko wa instant bi nak sama xel demul ci kenn d'accord mais ñakul ne wa amna ay parce que d'autre façon même silsila ben silsila la rek mazhab bi comme yenen mazahib d'ailleurs ak ngoram xam xama non la démé c'est à dire que kenn ku ci nek di nga am ko nek serigne wala ku nek serigne wala ci dama ko wax na fi kitab ci terum al fara'i bobu wala bi wax ci furu' yege mune hashim mune alun ñoon la ñom ci ñoon yi lañ bok ci wa kariyanti bi lañ bok sallallahu alaihi wasallam wa ghalib nak khayru al ñom bokku ñu ci ñoon yi moy abdou manaf wa fihima nek na ci seen bi wa fihima baynahuma sis wala bok khala nagara abdou manaf ah nagara mohammed doom abdoulay ah wa hashim abdou manaf qusay kilab murata kaabu no de kilab murata khalif non la wala qusay kilab murata khalif wala kok moy khalif wala abdou manaf mughira mom lañ wax mughira wala lolu mughira lañ koy wax wala abdou manaf mom lañ nane mughira wa moy khalif moy mughira de khalif kenen la khalif de goli ma wax sa sayyidna muhammad domo abdullah domo abdul muttalib domo ab hashim domo abdou manaf domo qusay domo murata no domo de kilab domo murata domo khalif après fi bu moy khalif ka de après fihr la fihr moy hein moy quraish fihr mom lañ nane quraish no abdou manaf mom lañ nane mughira voilà kon abdou manaf leng lay kon khalif legui ce khalif mom non duñu bokkuñ ci ñoni wa fi ma baynahuma li seen digënté nak xawlaani wax ñaari wax amna ci hashim ne hashim alun ñom ñoon lañ bil ijma' ci ijma' borom xom ñep d'accord lañ wa ma fawqa zalika li fete kaw lool nak ila khalibin ba ca khalif fi nek na ci khilafun ak wute baynal ulama digënté borom xom wa asah wa li geuna wer annal al naka ñoñu hum ñom alladina moy ñi nga xamne harama haramal nañu alayum ci ñom mom yenente bi haramal na alayhi ci ñom assallahu yalla jul allah bur yalla alayhi wasallamatu musal bu as-sadaqat sarah yalla ma yenente sa do sarah do haram ñom sarah walam yuharrimha waya haramal luko illa ala bani hashim ci banu hashim banu hashim rek la haramal ci ñom sarah kon mom moy wone ni banu hashim ñom ñoy li gëna wër moy banu hashim rek ñoy wax lu bayti ba al te amna benn mbir bu am solo ci fi lu mata baye xel wa al nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahlul bayt dafa am buñ ko waxe dafa am ñet sude ci buntu sarah sadaqa al nabi sallallahu alaihi wasallam moy wa keur yenente bi sallallahu alaihi wasallam moy ni wa banu hashim ci la wuti bobu am ci borom xam ndax wa abdu manaf ci lañ bok wa wali rahmalah mu fekente ne kon lool mom moy buñu waxe ci fiqh ni ci walu sarah di wax wa ahlul bayt nangam nangam sen aqiye ak yen ki ñi ñoo tax ñu wax budé ci walu tag la ñu né ñu ngi tag wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallam ak wa keuram par contre lolu du affaire de rek jikko la allah ñu top yenenbi sallallahu alayhi wasallam top affaireu jikko ñoñu lañu wax ahlul bayt sallallahu alayhi wasallam lolu ma wa buma né comme né am dakhun nabi sallallahu alayhi wasallam nabiy sallallahu alayhi wasallam wa alihi ma ngi tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa keuram limi tek moy ñi nga xamne ño top ay jikko mel manam roy ko su fekente ne dañ ko duggal ci buntu salatu ala nabi julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi bobu ñu deg ci salatu ala nabi moy xet bi yep dugg ci bir d'accord communauté lool mom motax tekantal la bu mata baye xel comme motax lu mata baye xel la ci ci buntu bobu danga legui kon fi si rahmatu llahi radiyallahu anhu wax di mu wax ne ñom la yalla haramal ñom la yentu sallallahu alayhi wasallam haramal ci ñom sarah muna hadha ad-dalil non wa no hadha ad-dalil li tektal li hadha li moy ad-dalil tektal li hadha al-asah ci li geuna wer mon ci wal ci li geuna wer wad dalil sani dalil bu ñaaralu dalil bi manam te banu hashim la haramal ci ñom lool sarax comme lool moy wanane kon mom mo geuna wer ne ñom la legi ad wad dalil sani ñaaralu dalil bi qawluhu mo wax bimu wax mom yenente bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam te musul ko في الصحيح في صحيح الحديث نك صحيح حيث ذكر فمتدي الاستفاء تنف في العربي في عربي قال موي فيمنا موي حديث من صحيح من البخاري ما واستفاء تننا من بني كنانة في بني كنانة قريش قريش واستفاء تننا من قريش في قريش بني هاشم لوخ واد بنو هاشم واستفاني تننا من بني هاشم في بنو هاشم فدلنا تكلنا كون هذا الحديث بلا حديث على ان هاشم نك هاشم هو الال موم موي نيوندي مانام وا بنو هاشم نيوم نيوي وا كرم باسكو سين نيوم نيوي ها تي سين بير لا يالا تانا ولكونه ان نك جي مو نك موم ينتي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تو مسكو حين وضع بيغا خامتاني موم لا تك بيت المال بيت المال بيت المال موي لي ني تودي تي توباب تريزور بوبليك wa moy keur la doon go xamantene fa lañuy dajale manu boy comme rôle du trésor public du jouer voilà comme niko bat bi di wax baytu ak almal ah dengue kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam hein ba mu tege baytul mal al khassat bi nga xamantene mom la jago bi ali ci ñeñam ma kana nekul won yote di joxe xeyrahum kenen kudul ñom wa banu hashim wa banu hashim nak la don jox manam ndax dafa am lo xamne wa keur yentib sallallahu alayhi wasallam ñoko mom ci trésor public ñom ñoko mom wala wa no sen par la bu len yalla jox comme butin de guerre buñu amé dafa am par bo xamantene ñom ñoko mom ñom le 5e wa wa lol moy 5e bi lol tout dépend su fekenteene ghanima la wala ki la fayula wala tout dépend wala fay tout dépend ci ndax ghanima la wala fayul manam tout dépend ci dañu attaquer wala wala wala dañ wala budé dañu attaquer gagné lolou mom conquête non dañu xex xex amna ñu gagné ci xex bi lolou mom 1/5 la su fekente nak dañuy ñew songu fek gaay daw xex amul ñu jël ko lolou 4/5 la voilà donc yoy ñom ñoy parti yi nga xamné bokku ñu donc tout dépend et cetera ba paré tamit nit ñi tamit leg mën nañu joxé ni li def nañ ko addiyé wa ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam do uddi ko ci baytul mal et cetera ak yoy yépp day am donc lool ñom wa banu hashim lañu jox donc ce qui veut dire ni du rek ñu wax kuy sama bañu dem ni yenté bi rek ñu do ko ko jox du lool képp ko xamanténe bokku nga ci ñooñu nga xamanténe buñu remonter affaire bi dina dem ba ci hashim am nga droit affaire d'accord muna wala a'lamu ta khamuma hal kana ndax nekkon na yotiri jox mahum and ak ñom banil mutallib am la wala dirt d'accord voilà banil mutallib banil mutallib voilà en fait hashim fereram la al mutallib fere hashim fereram la motax mom mo demone jeli ji shaybatul en fait abdul mutallib shaybatul hamdulillah tud moy turum legui dama nekkone daf nekkone medina sen domo wala mu sen wakur yaay fofu lañ ko yobone ci ndijaami bobu yasrib la tudon sax comme niñ ko xamé ah fever yi ki ak yoy ay fever yu metti ño fa amone et cetera biñ démé pour récupérer ko ki al mutallib mo dem récupérer jiko légui al mutallib bi mu démé al mutallib kon frère la ci hashim mom mo demone récupérer ko fexé ba repérer ko parce que pour indi wat ko makka fek ko fofu te ko gone ñi muy fo ñu jëlé ñew tek ko te gëllem gi mu téy ko ñuy dem légui bi ñëwé ñu gis mutallib ak mom ñi ko xamul woon fokk né jaamam la ñu tuddé ko abdul mutallib motax ñu tuddé ko abdul mutallib mais sinon shaybat deng legui ñooñu mu ne xawma bo xam doon na len dox wala deet wal kawni ak nek gi mu nek mom yenen te bi sallallahu alaihi wa sallam jur allah wa rabbuhu sallam te musul ko fi waqati ci xex gog nga xamne moy waqatu banil nadir banil nadir la da ju da fi bi za'lu bin men wala banil nadir la abi dar la banu nadir ay yehor la ñu nekkon medina ndax medinatul munawara ñetti groupe yehor ño fa nekkon ñett la do ñu tuddé banu nadir banu qurayza ak banu qaynuqa ñom ño nekkon wala haythu akhadha bi nga xamantene ci la jëlé biladum seen dëkke wu am walahum seen alal ya fay an mu nek fayu gis nga parce que ñom dañu daw mom lañ wax fayu wa ja'alaha mu def ko Allahu ya'ala lahu ñal ko mom yentum saasal wax do mom kess sallallahu alayhi wa sallam ci wasallatu musul akhadha mu jël ma akhadha lamu jël wa a'ta te mu jox annas nit ñe ma a'ta lamu jox wa taraka mu daadi baye minha ci mbir mu hazzan aw ciir waafir mu bare li alihi ñeel wa keerum mom yentum bi sallallahu alayhi wa sallam te musul faqasamuhu way daf ko sedele bayna bani hashim ci digeunte ci wa banu hashim wa bayna banu mutalib ak wa banu mutalib kessa banu hashim rek lako jox ak banu mutalib legui nak fi problème bi nek deg deg la laaj parce que motax question bi ñew est-ce que kon wa banu mutalib kon dañu bok ci wa ahlul bayt wala det réponse bi mi ngi ñew fa qamu mudadu juk ilahi jëm ci usman sayyidna usman ibn affan radiyallahu anhu radiyallahu allah anhu ci mom fi bani abdu shams même ci mom banu abdu shams la bok ibn abd bana ibn abd manaf ci doomu ci abd manaf wo bani nawfal ak ci ban nawfal ibn abd manaf en fait abd manaf dafa am ñent doom kenn ki moy hashim moy mamu yenente bi kenn ki moy al mutalib motax ñu nan abdul mutalib expliquer na lako legi ki ci def mom moy abd shams ki ci def mom moy han nawfal ñetti doom yi la am ce qui veut dire que ni tribu ban abd manaf banu abd manaf ñent ñi ñoy sen mam banu hashim lañ banu mutalib banu abd shams ak banu nawfal bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam sedele dafa sedele allah allah dafa sedele jox wa banu hashim ak wa banu mutalib ngir hikma bu reuy bu nek ci ginnaw dina ci ñew legi après mu jël benen parti bi jox ko noté ñoñu joxu len dara moy wa banu abd shams ak wa banu nawfal ñom seddu len legi nak sayyidna usman radhiyallahu anhu bi mu joge dani qala mun ya rasulullah ya ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam amma ndal ma khassasta li nga jaglel bi ci mom banu hashim do on ñom falanu nazihu duñu xëccok ñom fi ci mbir mom li makanatihim ndax seen waccu ay mi ngi ci yow ndax sa wa keur la wa amma way nak ma khassasta li nga jaglel bi ci mom ikhwanana suñu mbokk yi min banil mutalib ci banu mutalib ibn abd manaf ci di doomu abd manaf fali ay shay'in ana lan mo waral khassastahum nga jaglel len kon laaj bi mu laaj lan lay tekkene ke ni ñom wa banu mutalib bokku ñu ci wa ahlul bayt parce que suñu bokkon ci wa ahlul bayt sayyidna usman du laaj laaj wadam du ko laaj ngir ni lool la manam lool moy lool moy makanul deduction voilà bi fay ci li voilà moy place bi nga xamne mom la soxla won pour ci hadith bi pour dalil place bi la voilà lool la c'est que lool mom motax il faut ngay xam place yi quoi tamit manam bo gisee borom xoxom yi di wax ci bi ne wa hadith bi day tekkale nangam il faut que yow tamit nga xam lan mo koy tekkale ci hadith bi mu tek ko ci ne wa nahnu te ñun wahum ak ñom moy wa banu mutalib rutbatun wahidatun fi rutbatun wahidatun ñi ngi tollu ci benn martaba parce que ñun ñep ak ñun ak ñom amna luñu bok ak yow moy ñoo bok benn mam abdou manaf li lañ bok mais wa banu hashim mom c'est vrai que say mbokk ñom ñoy say mbokk deng qalam wax lahum ñel len sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam ak yalla musa ko mune inna banil mutalib c'est que allah réponse bi mo yime inna li wer bor moy banil mutalib do moy banil mutalib lam yufariquni musuñu takaliko ak man fi jahiliyatin du ci jahiliya moy période pré islamique bi jamono ci do wala islam du tagal ci islam hada li ma moy li nga xamne xala wax nako lahum ñel len fa sallamu ñu may ko jam fa kullu hadhihi yeb al akhbar khabari tadullu de tektala ala an al ala naka wa ñoñi deug moy banu hashim banu hashim fohum ñom aluhu ñoñom fi tahqiq ala tahqiq ci deug deug wuñ xotale masala bi waqat deug deug waada digene Allah bur yalla nabi yo yenentam bi sallallahu yalla julli Allah bur yalla ci mo sallam te musako Allah ya azaba ne du mbugal bani hashim wa banu hashim yaani mi ngi ci nam nak al mu'minina way gem ñu minhum ci ñom mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax joju mo wax ne wa banu hashim mutalib takaliku wuñu ak man ci jahiliyyati ak ci islam lolou tax ba ñu bari fogné amna sax ci borom xoxam ñuy wax bobu moy benen wax ji mom dayal hadith bi lañ koy faral di layalé ci borom xoxam rahmatullah ne banul hashim ak banul mutalib ñom ñoy wa kër yam ji sallallahu alayhi wasallam manam ñeneen ñi ci dess bokku ñu ci té bo xolé hadith bi day daf koy mënd di tektalé tamit en même temps c'est à dire que hadith bi tamit dina mënd di tektalé lolou kene motax wax jojo tamit nekul wax ju doye bi kene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa jël wa keuram ne malgré que ñe sama mbokk lañ ci abdou manaf mais ñi la ci tan ñom ñoy sama wa keur ci seen biir lolu mom motax affaire bi li nga xamne mom moy limu wara joxe te ci diko joxe ci wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu jox banu hashim ak banu mutalib bayyi wa banu abdou shams ak wa banu nawfal te sayyidna usman radhiyallahu anhu ci ñom lu bok ak limu jégué yent bi sallallahu alayhi wasallam doxuko hein voilà mais amana yent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen doon sedd ci mbaxam mais bokku ñu ci lool tamit mën na né motax ñaari wax yoyu haqiqatan ay wax la yo xamantene seen ki dafa deugereulante mais nak li gëna li tektale haqiqatan moy limu wax ne hadithu tan gi bobu mom mom mo dindi bepp equivoque ci masala bi moy hadithu tan gi ne yentib sallallahu alayhi wasallam bimu banu quraish après daf ne dafa tan ci ñom banu hashim to waxul ñeneen kon loolu moy won ne ñom ñoy wa kër yentib sallallahu alayhi wasallam mais au cas où ñom ñi wa kër yentib len sallallahu alayhi wasallam ñi ci dess nek ko wala o ka o daf leena jaglel de telle sorte que limuy defal wa keureum la len defal wa banu mutalib lan la parce que limuy def allusion fi moy wa banu mutalib kérok biñ len di embargo hisar gogou bu metti gogou embargo 3 ans yoy nga xamantene kep ko xamantene parce que gaay dañ ñewon dañ len nañ ko livrer pour nous livrer le gars mort ou vif ñom loolu lañ waxon yent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko ñok gaay livrer yent ñu bañ wala wa keurum bañ xam nga période bobu tout était tribal manam famille ak manam ak ki ñu koy tuddé ay waso wala xéetu prestige dedet waso moy tribu ethnie clan yoy non hein né comme ni ki ci suñu ño bokku deret lolou dafa reuyone ci ñom légui ba légui sax ñom arab yi non lañ mel ba légui hein motax bo ci togné kenn ci ñom bu ñu walissé ñu gis ñepp ñew daal lay créer voilà légui biñu amé ki bobu ñom biñu démé non légui ñom xamnañ ni mënu ñëw ci yentib sallallahu alayhi wasallam malgré que mbokam yi sax gëmuñu ko duñu ay julit malgré lolu kon jamono jaxilé lañ malgré lolu sax xamnañ ni duñ ko livrer parce que ñom dañu fonku affaire deret bobu sama mbokk deret la jamais au plus grand jamais mu livre ñu livrer lu ko ak malgré que ñun ñëpp problème bi ñun ñëpp la dal mais quand ta nak buñ démé nak ci war ko lor mom ah non là par contre duñ len ko nangul hein parce que ki suñu dérat la voilà donc lolu ñom dañu joué wonul bo ba nga xamné julit ni légui ñom finalement résultat biñ mujjon bon pour teunk résultat biñu bëggone mujjé manam liñ bëggor mujjé dal né mbir mi fa lañ koy lolu lañ koy lijeunté moy dañ len di défar ben embargo ñu dadi am ben xéetu résolution buñu bind dem ci ba daru nadwa assemblée bu mag bi dal bind ben résolution eh dal ne hein ki projet de loi la ki def ko dal teureul ko dal ne pour kep ko xamantene dafa bok ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam hein ne ak kuku gem ak ñi nga xamantene ñom ñoy wa banu hashim yep ñom ñi koy défendre ñom ñep nañ leen bolé ci problème bi abou lahab rek mo ci bokku mom abou lahab mom mo farone ak gaay sino wa banu hashim yep bokkon ci problème bi té kat li ke ni yéne moy neeku ñu won julit gëmuñu won mais dañ ne ñom ñep dañ bolé won manam ce qui fait que dañ leen embargo won pendant 3 ans nga xamantene lek dong amatuñ ko won ay mujjigi gi deru gëlem parce que dañ ne affaire bi ni lay déme bu kenn bu len kenn jaay dara ben ñaar ñaaral bu kenn jëndé ci ñom dara ñettel bu moy fofu ñu len tek nonu embargo len nonu nañ fexé bu buñ fa genn cheikh abo bobu manam ce qui fait que dinañ mujjë sonu deng ñettel bi moy bu len kenn may jëwa bu ko kenn defu ñettel bu kenn takati ni ñom kenn parce que en fait yoy day tax ay relation commencé judd ay ki worul xam nga sentiment yek yoy nga ah ki sama goro bi mom mi ngi fi problème nangam non legui bu kenn afati defati yoy lepp lo xamanteni xetu doxal len la ma moy embargo rek comme gaay def li gaay le degg na sultan brunei bi xam nga gaay ni ngi koy bëgg def xet bu mel non lool rek la affaire bi yep ni la mais c'est le même processus bi la li mo mësa am legui waati ne légi gaay né légui kon ñun légui non lañu doxale ak ñom wa banu mutalib né di xëd ñun banu hashim ak ñun ak ñom bénn la gis nga banu mutalib wa banu abdu shams ak wa banu nawfal ñi ngi fi wor mais ñom dañu ki ñom salunu bo bay leen fofu sa mais wa banu mutalib ñom ñoo ñew duggon bok ci hisar bobu manam ñom ñom nangu wuñu lool ñu boole leen ci embargo bi ñu am problème bobu lolou da yent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñi nak c'est parce que ñun benn lañ benn lañ manam takaliko wuñu ñom parce que takaliko wuñu ak man manam ñom ba affaire ya xewé ci jamono jojja takaliko wuñu ak ñu ak yent bi sallallahu alayhi wasallam du ci jahiliya jamono joj wa du ci biir islam tamen voilà lolou mo indi voilà hein mo indi mo indi ki bobu non de difference bobu alors que ñom banu umayya no amu banu abdu shams parce que umar umayya way manam mom moy mom ñom abu sufyan sayyidna usman radhiyallahu anhu ñom sen mais sayyidna usman radhiyallahu anhu dafa bokon ci embargo bi mom parce que mom boy ku fekk na mu nek julit wa mais dañ ko embargo won mais gaay ci dess banu mutalib dal ñom ñone dedet ñun nak li duñ ko sétane duñ sétane banu hashim ñu leen di tek li ñun tamit non voilà ba nga xamantene mujj gi gaay dañ doon deo xif xalé yi di dé et cetera ak yoy embargo bi metti won lool pendant 3 ans ba affaire yi mujj hein voilà lool la quoi lool mom moy motax yentib sallallahu alayhi wasallam takal ko wul ak ñom wala motax subhanallah gis nga motax leg mérite gis nga fi mu joggé le fait que lolu ñom ñu defal ko mo leen waral yantibi sallallahu alayhi wasallam di leen jox même traitement bi mi def ak wa kërëm sallallahu alayhi wasallam boole ci ñi jox yantibi sallallahu alayhi wasallam gëddum boole ci ñi nga xamne dañ koy jappalé manam ci solo suñu niveau li yalla nam beug ci ñun ci zahir ak ci batin tabarakallahu sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.